Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Den jeg spiller på nu er en Stradivarius, som er meget gammel og meget fin og meget dyr. Så derfor så bor den i en bankboks. I en bank. Og så bliver den hentet umiddelbart før jeg skal optræde på den. Hvem henter den? Det er der nogen, der gør. .24/7 dokumentar præsenterer Ensom stryger. En montage af Iben Maria Zeuthen om den klassiske violinist Philip Benjamin Skov. Jeg hedder Philip Benjamin Skov. Jeg er violinist, og i tillæg til det, så er jeg også jurist og konsulent. Jeg fik min første violin, da jeg var 2, i julegave. Så gav jeg min første koncert, da jeg var 5, i Tivolis Koncertsal. Og så har jeg virket professionelt som violinist, siden jeg var 8 år, og givet koncerter rundt omkring i verden. Og din juristuddannelse, hvordan er den? Jeg har haft mit fuldtidsvirke som violinist, og så har jeg studeret jura fuldtid oveni de senere år her. Det har jeg gjort, fordi jeg altid, siden jeg var helt lille, har haft en interesse også for business. Nu befinder vi os på den italienske ambassadørs residens lige ved siden af Amalienborg. Og i aften så skal jeg give koncert sammen med pianisten Tanja Zapolski. Og grunden til det er dels, at jeg godt vil give koncert. Så det har jeg spurgt ambassadøren, om ikke vi kunne gøre, fordi han har sådan en smuk koncertsal, hvor der er dejlig ældre flygel, som egner sig rigtig godt til sådan nogle soirées, som man havde før i tiden, som man ikke ser så meget længere herhjemme. Man har det rundt omkring i verden, i Wien, i London, i New York og sådan noget, men det er sådan en lille drøm, jeg godt kunne tænke mig at indføre lidt mere af her i Danmark. Og derudover så skal vi prøve at finde en ny ejer til en Stradivarius-violin. Så derfor er der inviteret lidt forskellige folk, der eventuelt kunne tænke sig at investere i sådan en. Vi spiller Massenets meditation fra operaen Thaïs. Derudover så er jeg også konsulent på forskellige, inden for forskellige områder, såsom køb, salg af virksomheder, Stradivarius violiner, lidt med nogle slotte og minedrifter og tech og sådan forskellige ting, som er nogle lidt tungere finansielle investeringer, som man typisk ikke lige sådan, netop går ud i den blå avis og siger, hej, vil I købe, eller jeg er på udkig efter. Der hjælper jeg folk med at finde folk, der sælger, hjælper med at finde køber eller omvendt. I hele typisk. Jeg forløb i Skandinavien og Europa. Ja. Bye. bare lige for lytteren beskrive sådan, hvad det er, når du står og spiller violinen her, hvor vi står nu? Ja. På scenen. Ja. Hvad ser du så? Jamen, der er nogle store, store lysekroner. Der er nogle rokoko eller barok kommoder og store spejle med en masse krummelurede guldrammer rundt omkring. Og så er der en stor, flot kamin med et kæmpe guldur på og nogle flotte kandelabre. Og der ved siden af, så er der vist en masse smukke billeder af ambassadøren og hans kone og hans familie. Er du tit til nogle steder her? Ja, jeg er faktisk vokset lidt op med det, i det min far, han var advokat for mange af ambassaderne og mange af ambassadørerne. Så derfor er jeg sådan lidt flasket op med det, at gå til sådan nogle receptioner. For det gjorde min far meget, fordi han havde rigtig meget med udlandet at gøre. Og en af de måder, man ligesom kunne komme i kontakt med folk, der skulle etablere sig her i Danmark, eller folk, der ville etablere sig i udlandet, det var via ambassaderne. Så derfor, da jeg var lille, så ville jeg sætte sig at komme med. Og løbe rundt mellem bordene og sådan noget. Så derfor har det været ret naturligt for mig gennem årene at være til nogle af de arrangementer, der finder sted. Nogle af de dyreste violiner i verden, de koster nok mellem 70 og 100 millioner kroner. Hvad koster et slot? Hvis der er mange forskellige slags slotte, afhængig af hvilket land og lokalitet og stand og så videre. Så. Men der er nogle, de koster jo også ja, måske 80 millioner op. Hvorfor ved du noget om slotte? Jeg ved heller ikke specifikt så meget om slotte, men jeg kender måske nogen, der ved om slotte og har slotte. Og derfor kan jeg sætte dem i forbindelse med nogen, der er interesseret i at købe slot. Fortæl mig, hvor vi befinder os henne. Lige nu sidder vi her i min sofa, i min dagligstue, i min lejlighed i København. Nu har jeg lige haft rengøringsfolk forbi, så nu ser jeg rent ud. men har ser lidt, måske lidt tomt ud, fordi jeg for nylig er flyttet tilbage til København. Jeg har også boet i Oslo, og så bor jeg lidt i Paris. Så lige nu ser jeg måske lidt halvtomt ud, fordi jeg ikke har fået helt styr på alle mine møbler og så videre. Hvad hedder farven på væggene? Det er sådan en sandfarve, ja, tror jeg. Der er en sandfarve på væggene. Og nogle meget store indrammede malerier inde i den anden stue. Ja. Man må jo forstå, at der er flere stuer. Det må man forstå. Ja, det er nogen fra min familie tilbage i tiden. Ja, fra 1700-1800-tallet. En far og en mor og deres lille datter. Jeg synes specielt den unge datter var så smuk. Jeg bliver altid så glad, når jeg kigger på hende. Jeg synes, hun har sådan noget... hun er en... Som man jo gjorde dengang, så malede man børn, som var de voksne. Så hun er både barn og voksen på samme tid. Og har noget meget uskyldigt over sig, men samtidig den måde, hun ligesom er iklædt. Den stemning, der er i billedet, er ikke barnlig, den er voksen. Og måske taler den til mig på en eller anden måde. Jeg har også sådan lidt haft sådan et atypisk liv måske. Så der er noget med den her barndom og voksenliv, som smelter sammen. Eller kunne idéer på en eller anden måde. Vil du vise mig rundt i lejligheden her, ja. Så tager jeg bare noget med. Hvor vil du starte? Ja, hvor vil du starte? Men vi kan starte her. Det er en Miro, som jeg er meget glad for. Det er ikke et maleri, men en litografi. men i sort-hvid. Men alle de her fantasifigurer, som han jo så ofte har med, de gør mig altid så glad, og så passer den meget godt ind i den her lejlighed, som er meget sådan minimalistisk indrettet. Ja. Sådan nogle fabeldyr. Som, og derudover er han en af mine yndlingskunstnere. Så det gør mig altid glad. Så kan vi gå herud i, på vej ud mod køkkenet. Så er der en anden litografi af Freddy, som jeg kan huske fra jeg var helt lille. Min mor havde nemlig meget tæt forhold til ham. Hun var nærmest hans datter-agtig. De havde sådan far-datter-forhold på en måde. Og der ville jeg nogle gange komme med, og så ville jeg sidde og høre Lucky Luke under et bord på et tæppe inde i en af stuerne, mens de ligesom havde deres voksne samtaler, det kan jeg huske. Og derfor har jeg så valgt at stadig have en litografi af ham hængende, fordi dels er han en meget interessant kunstner, men derudover er der også en reminiscens fra barndommen på en måde. Den opvækst, du har haft, altså hvor du voksede op, og hvad det var for en slags barndom? Ja, jeg voksede op i Charlottenlund, lidt nord for København. Min far han var advokat, min mor var balletdanser, og kvæg deres virke, så har jeg ligesom fra meget tidlig alder været med på deres arbejde, så at sige. Med min mor, så var jeg inde på teateret, på Det Kongelige Teater, hvor hun arbejdede og dansede og underviste. Så sad jeg der under klaveret og så på ben, der spjættede og tegnede under klaveret. Og, eller også var jeg inde og se forestillinger, for jeg var helt lille. Det har jeg jo nok været, siden jeg kom ud af min mor, så har jeg været inde på teateret. Og så har jeg siddet og set forestillinger og hørt og kigget ned i orkestergraven, som af en eller anden grund måske fascinerede mig mere end det, der var oppe på scenen. Hvilket måske var derfor, jeg begyndte at spille et instrument og ikke danse. Hvilket jeg måske lige så godt kunne have gjort. Og så har jeg så i min fars regi været med på nogle af hans konferencer rundt omkring i verden. Og han gik til en masse ambassadørarrangementer rundt omkring meget ofte, fordi han havde en masse med sådan udenlandsk handel at gøre. Og der var jeg så også med, så der har jeg løbet rundt som sådan en lille dreng og leget i haven der. Det er sådan et billede, jeg har i mit hoved, hvor det er jo kun voksne nærmest, der er til de arrangementer, så har jeg så været en af de eneste, der har rendt rundt i haven eller leget under bordet til et eller andet cocktail arrangement. Ja. Kan du huske, om du følte, det var ensomt eller kedeligt, eller? Ja, jeg render ikke, at jeg synes, det var kedeligt. Og jeg ved heller ikke, om jeg synes, det var ensom. Jeg tror, at ensomheden er først kommet senere i livet. Så går det måske op for en, at når man, der er noget, der hedder ensom, eller man er, kan være alene. Men jeg tror, indtil jeg var 16 eller sådan noget, så har jeg ikke følt mig alene. Er du enebarn? Ja. Hvorfor følte du dig alene, da du blev 16? Jeg tror, der begyndte jeg at rejse endnu mere, og være mere ude og give koncerter rundt omkring, og tage undervisning og bo i udlandet og studere. Og der, særligt måske, ja, fra jeg var, jeg havde sådan 4 år i Wien, fra jeg var 19 til 24, hvor jeg var helt alene, totalt isoleret i mit øverum og i en lejlighed i Wien, og jeg havde ikke nogen særlige venner dernede, fordi det miljø, jeg var i på det universitet, der er der for musik, som er et af de bedste i verden, det er sindssygt konkurrencepræget. Og folk er til at begynde med nogle nørder inden for klassisk musik, og enormt disciplineret og øver 10-16 timer om dagen hver eneste dag, også lørdag og søndag. Og har ikke, de fleste er jo, har ikke noget liv uden for deres øvelokale, fordi presset er så hårdt på at blive dygtig eller bedste. Så derfor skal man øve enormt meget, og så må man tilsidesætte en masse andre ting. Og det gør så, at man i hvert fald der, hvor jeg var, havde et miljø, hvor de fleste, de ville nærmest ikke hilse på hinanden på gangene på skolen, selvom man godt kendte hinanden, fordi der var sådan et specielt miljø. Og det gjorde så også, at man ikke gik ud, som man måske gør herhjemme og tager øl sammen eller går i byen. Så det havde jeg ligesom ikke i de år, da jeg var der i de 4 år. Men det gjorde så, for at vende tilbage til dit spørgsmål, at man var enormt alene, eller jeg var enormt alene. Og jeg var alene med mit instrument, jeg var alene i mit øvelokale daglang. Så det synes jeg var rigtig hårdt. Og isolationen og ensomheden var helt ekstrem. Og man bliver sådan loko af at være alene, og at være alene i et fremmed land, uden venner. Selvom man selvfølgelig har venner derhjemme, man kan ringe og skrive med, så er det bare noget helt andet, ikke at have dem tæt på. Og være tvunget til ikke at kunne se dem. Noget andet er, hvis man er herhjemme, og man ikke ser folk, men man ved i sit baghoved, at jeg kan altid lige ringe til den og den. Men det, at man ikke kan det, det gør noget, en stor forskel. Så derfor har jeg været rigtig ensom i de år. Hvad når du siger, at man bliver sådan lidt gak, er det, hvordan kom det sig til udtryk? Jeg blev sindssygt deprimeret. Ked af det, til tider sådan selvmords overvejende. Nu er vi så i soveværelset. Det er holdt i mørkere toner, i meget gråt velour, forskellige teksturer, men alt sammen inden for de sådan grå og beige farver. Jeg har prøvet at holde det sådan lidt hotelagtigt. Det er fordi, jeg er enormt glad for hoteller, og jeg rejser ret meget, så jeg oplever mange hoteller. Jeg synes, det er enormt fascinerende med hoteller, og især sådan hotelservice, synes jeg er sådan fascinerende ting. Men derfor er det sådan holdt lidt i en hotelstil, om man må sige. Og det kan jeg sådan personligt godt lide. Måske lidt dekadent. Yes. Jeg tilføjer en ting. Ja. Jeg var så heldig at optræde på et af verdens bedste, hvis ikke verdens bedste hotel i Marrakesh. Og der oplevede jeg ligesom, de også har fået priser for verdens bedste service og verdens bedste spa og sådan noget. Så der har givet nytårskoncerter i 6 år. Vil du ikke beskrive, hvordan der ser ud på et af verdens bedste hoteller i hvad, Marrakesh? Ja. Det er et gammelt prinsepalads, som er lavet om til hotel i 1920'erne, og som nu vist ejes af kongen i, om ikke andet delvis, i Marokko. Og for nylig så blev det fuldstændig renoveret af den samme designer, Garcia, som også har lavet Hotel Coste i Paris. Og hver eneste lille sten på det her palads, hver lille flise, hver lille detalje er ligesom blevet renoveret på den smukkeste vis. Ja, så har det været sådan et hjemsted for Yves Saint Laurent og andre sådan kendte mennesker gennem tid. Og udover at selve paladset er flot og smukt, så ligger det i den mest vidunderlige park, som er fyldt med de her kæmpestore oliventræer. Så man går ligesom rundt i den her smukke, smukke park, hvor man føler, den er omgivet af nogle flotte mure i den her karakteristiske sandlerrøde farve, som de har dernede på alle deres bygninger. Og så hører man ligesom i det fjerne medinaen og nogle bønneråb fra moskéerne og sådan noget. Der er en masse fantastiske fugle, der sidder i de her træer og kvider, mens man går rundt i den her smukke, smukke park. Ja. Tænker jeg, det kan man ligesom blive inspireret af at flytte over på andre ting i livet og se, hvordan kan man indrette sin forretning eller sin, det man nu laver til at yde noget af det bedste, man nu kan komme til. Kan vi sidde her? Det kan vi sådan. Hvordan? Vi burde næsten lige have et billede her, ikke? Ja, skal vi tage et billede? Skal vi ikke? Ja, det er. Kan du lige se den? Rigtig godt. Den er ikke meget god. Den er rigtig lækker. Så. Ja. Det bliver da meget godt. Mm. Prøv lige at tage nogle flere. Altså, du er selfie-kongen her, ja. Det er ikke mig. Så. Ja, det er super. Det er det. Perfekt. Når du siger det der med... Jeg har ikke været derinde. Vi mangler derinde. Rundturen er ikke slut endnu. Rundturen er ikke slut endnu. Nu er vi inde i mit kontor. Her har jeg nogle af min fars møbler og billeder. Derudover så har jeg taget hans skrivebord herind. Han var advokat, og jeg synes, det er meget smukt med de her nedfældede guld mønstre, der er i læderoverfladen. Og så især de mange kaffekop-aftryk, der er. Fordi han var sådan en, der arbejdede ekstremt meget. Han stod op klokken 3 om natten, og så kom han hjem klokken 10 om aftenen. Så derfor kan man ligesom se hans dedikation og flittighed afbildet med alle afmærkningerne fra kaffekoppen. Og det synes jeg egentlig er meget fint, at der er den her patina i læret. Og det inspirerer mig nogle gange til at arbejde mere. Men så har han så fået nogle fine ordner. Og dem har jeg så valgt at hænge op for ligesom at blive lidt inspireret af hans arbejdsomhed og nogle af de ting, han fik til. Han fik forskellige ordner, fordi han har rigtig meget med Frankrig og Italien at gøre. Hvad er det for nogen? Skal vi ikke gå ind og kigge på dem? Her er der en Ordre National de la Légion d'honneur, som er givet af den franske præsident. Så er der en anden en. Den hedder Ordre National du Mérite. Det er sådan en ridderorden i Frankrig. Ja. De minder mig lidt om det, han kunne. Og inspirere mig, så derfor har jeg valgt at hænge dem op. Det er ikke fordi, jeg skal show off eller sådan, det er bare noget, der for mig minder mig om hans væsen og hans arbejdsomhed. Hvad betyder det for dig, at den far ikke er der sådan fysisk her i denne verden mere? Det betyder helt vildt meget. Han var sådan en enorm... Han var en fantastisk mand på mange planer, og for mig var han en utrolig støtte. Og det der med, at jeg ligesom havde en, som jeg altid kunne gå hen til, uanset tidspunkt eller situation, og at han ville være der for mig, og det, at jeg ikke har det længere i mit liv, det betyder rigtig meget. For det, jeg har ikke en person længere. Så har jeg ligesom ikke nogen i mit liv, hvor jeg rigtig har en stærk støtte. Og det synes jeg er hårdt. Så der kommer lidt ensomhed tilbage der, i forbindelse med det? Ja, og en svaghed. Hvorfor siger du svaghed? Fordi sådan har det føltes for mig, i og med at min far måske var en, der i hvert fald for mig virkede rigtig stærk, enormt produktiv, enormt, havde et enormt drive, enormt arbejdskapacitet, som selvom det dels kunne være en byrde, så kunne det også være en enorm inspiration og katalysator for mig. Og i og med, at den ikke er der mere, så føler jeg det som en svaghed i mig. Stradivarius er en af, eller nok, verdens bedste bygger af violiner. Han levede i slutningen af 1600-tallet og i 1700-tallet. Og han har bygget verdens bedste violiner. Og siden det, så er der ikke nogen, der har kunnet eftergøre det og gøre det bedre. Så det i sig selv er ret unikt i hele verden, kan man sige. For det er meget, meget få steder, man ser noget, der på så kort tid har opnået en perfektion, som så ikke siden er blevet udviklet til noget, der er endnu bedre. Man simpelthen ikke efterfølgende kunne præstere eller lave noget, der overgår hans violiner. Derfor er de blevet så magiske og legendariske. Man har ikke helt kunne finde ud af, hvad det præcist er, der gør, at hans violiner er bedre end alle andres. Nogle har haft teorier om, at det kan være lakken, eller det kan være træet, eller det kan være den måde, træet er blevet transporteret, har jeg også hørt. Nogle har haft teorier om, at dengang, så ville man transportere træet i nogle specielle floder, og så troede man, at det kan være, at det er blevet transporteret gennem vand, har haft en særlig effekt. Der er også nogen, der mener, at det kan være, at træet på en speciel bjergside, hvor lige netop Stradivarius hentede sit træ fra, er det, der gør, at de er så gode. Nogle har haft teorier om, at det kan være, at der ikke var så meget forurening i luften, og det kan være, at forurening har gjort noget ved træerne, som man i dag prøver at lave violiner af. Man ved det ikke helt. Man kan bare konstatere, at Stradivarius violiner har en helt unik klang, som ja, næsten ingen har kunne eftergøre eller gøre bedre siden. Først og fremmest er det noget volumemæssigt, at den har en meget, meget kraftig klang, hvilket gør, at man kan spille en helt stor sal op, og lyden projekteres helt tilbage til den bagerste tilskuer på den bagerste række. Derudover, og ikke mindst, så har en Stradivarius mange flere klangfarver. Blandt andet er det noget med, at der er det man teknisk kalder en overtone række, hvilket vil sige, at ved hver tone, man har, så er der en masse overtoner oven på den tone. Og den gør, at jo flere overtoner der er, jo mere brillant og kraftig er den klang, jo mere raffineret er den klang. På andre violiner, så er der måske nogle af de her toner enkelte, hvor man får en fantastisk klang på lige netop visse toner, men ikke alle. Instrumentet er det, man kalder uegalt. Men på en Stradivarius for eksempel, så er alle tonerne bare totalt som små perler eller diamanter, kan man sige. Og der er bare en klang, der bliver ved, ligesom en vin, der måske, hvis man har en rigtig god vin, så kan den smag, man har, den kan ligesom fortsætte, efter man har drukket ens slurk. Så det var en helt fantastisk oplevelse, at stå og øde 10 timer i træk, fordi jeg bare kom så meget op og køre over det. Det var rigtig nørdet, men en fantastisk oplevelse. Og så var det noget, jeg drømte om, siden jeg var 5 år, så derfor gav det også en lidt ekstra kick, at få lov til det, at få ligesom indfriet en drengedrøm. Måske ligesom mange, der har en eller anden drengedrøm om at køre en Lamborghini eller Ferrari eller sådan noget. Og så må det måske være lidt ligesom, at man sætter sig ind i den og trykker speederen i bund og mærker den der kraft, der går igennem hele ens krop. Violinen har 4 strenge, ikke? G, A, D, G. Faktisk, mens jeg studerede i Wien, hos en af verdens bedste professorer, der stod jeg faktisk 10 timer om dagen og spillede kun de her 4 løse strenge. Jeg måtte ikke sætte min venstre hånd på for at lave andre toner. Jeg skulle kun stå og spille med den ene hånd faktisk på de 4 løse strenge 10 timer hver dag. Og grunden til det var, at jeg skulle lære først at lave, kunne udføre et perfekt buestrøm. Så det var sådan en meget hård proces. Helt forfærdelig proces. Mit livets værste proces, tror jeg. Og på det tidspunkt, da jeg kom til ham, så kom jeg fra et ret højt niveau. Jeg havde vundet en masse konkurrencer og havde haft mange gode koncerter og og det er ret svært. Og der er ikke særlig mange, der gør det i verden. Måske nok, fordi det netop er en meget psykisk og fysisk uudholdbar proces. Men da jeg kom til ham, så skulle jeg ligesom starte fuldstændig forfra. Jeg skulle aflære alt det, jeg havde lært, siden jeg var 4. Og så skulle jeg starte helt forfra med de her løse strenge. For ligesom at lære at gå eller trække vejret på en helt anden måde. Og jeg kunne ikke søge et andet sted hen, fordi jeg kunne heller ikke spille i den proces. Jeg kunne ikke spille en eneste tone. Jeg kunne ikke spille et eneste stykke, fordi jeg var i det her vakuum af læring, kan man sige. Men hvor jeg ikke kunne optræde, fordi jeg kunne egentlig ikke spille endnu. Jeg kunne bare kun håbe, at jeg ville nå det rigtige sted hen. Jeg har ligesom satset alle mine penge på rød, eller sådan. Og så måtte jeg bare bede til Vor Herre, og at jeg nu havde satset rigtigt, at jeg havde valgt den rigtige lærer og valgt den rigtige vej for at kunne nå målet igen at kunne spille, og helst på en endnu højere plan. Så år 2 kunne jeg så få lov til at sætte fingrene på gribebrættet og lave toner, andre toner end de 4 løse streng. Men så måtte jeg lægge buen, fordi ellers blev det for komplekst. Så kunne jeg få lov til, apropos pizzikere, at spille skalaer, men jeg måtte ikke gøre det med buen, så skulle jeg pizzikere hver tone. Så jeg skulle sige. Og så videre. Og så når det år var gået, og jeg havde øvet 10 timers skalaer uden buen, kun med den ene hånd, så kunne jeg så sætte de 2 ting sammen. Og så kunne jeg begynde at øve skalaer i næste år, 10 timer om dagen, for så at kunne spille perfekte skalaer med den ene hånd og med den anden hånd sammen. Og så på år 4, så kunne jeg begynde at spille musik igen. Og der er mange, der spurgte mig netop, hvorfor gør du det? Og grunden til, at jeg gjorde det, var, at jeg havde i mit hoved et mål om, at jeg godt ville nå et sted hen med mit spil. Og jeg var overbevist om, at jeg kun ville kunne nå derhen, hvis jeg aflærte mig nogle ting og lærte mig nogle nye ting. Ligesom hvis man kørte på landevejen, jamen, så kan det godt være, at du når frem, men du når bare ikke. Du når aldrig ud på motorvejen, hvor det går rigtig stærkt. Eller sådan. Og her på den måde kunne jeg ligesom komme ind på motorvejen, sådan, så jeg kunne komme det rigtige sted hen på sigt. Det krævede så bare mere, end hvad jeg nogensinde havde frygtet. ja. Er du egentlig fascineret af perfektion generelt? Ja, det er jeg nok. Ja. På godt og ondt. Meget i forhold til det, jeg selv laver og forsøger at lave. Men også på... Men også måske med mine krav til min omverden og til andres måder at gebære sig på og lave forretning på. Ja. Om ikke andet at yde sit bedste. Det er nok ret optaget. Hvorfor? Godt spørgsmål. Det ligger dybt i mig, og har gjort det lige siden jeg var helt lille. Så jeg har haft meget høje idealer. Da jeg var helt lille, så ville jeg godt være verdens bedste violinist. Eller bedre end verdens bedste violinist. Det er jeg ikke blevet, men jeg har haft det som målsætning. Det er jo ikke altid godt. Det kan også jo komme over og blive et problem, ikke? Hvorfor jeg har haft det? Jeg tror, jeg har haft to forældre, som begge to har arbejdet ekstremt dedikeret og ekstremt flittigt arbejdsbyrdemæssigt. Det har nok påvirket mig rigtig meget. Og det er jo ikke altid sundt at have høje ambitioner eller føle, at man skal levere på et eller andet bestemt plan. Det kunne være dejligt, hvis man nogle gange mere kunne bare slappe af. Måske er det også lidt afstedkommet af den profession, jeg så nu engang har, hvor man er meget optaget af perfektion. Alt skal være fuldstændig, i hvert fald inden for en klassisk musik. Hver eneste tone vendes og drejes og øves i isolation for og i ekstremt langsomt tempo, for at opnå det på en helt speciel måde, helst den perfekte måde. Hvis man, så skal man gå til konkurrencer, hvor man skal spille helst perfekt, for ellers så ryger du ud. Så det er jo en kultur, kan man sige, hvor alt er meget fokuseret på, at noget skal være på en bestemt måde, og helst så perfekt som muligt, eller tilnærme sig et eller andet ideal, som nogen har opstillet. Og hvis ikke man lever op til det, jamen, så ryger du ud. Hvis du går til en konkurrence for at få et job i et orkester, så skal du spille på en meget, meget bestemt måde, inden for forskellige stilarter. Og hvis du bare rykker dig lidt ud af de små kasser, der nu engang er opstillet, mange gange uskrevne regler, så fryger du ud, så kan det være lige meget, så har du spildt de sidste 20 år på at uddanne dig, perfektionere dig til noget, men du får ikke det job, fordi du går uden for den lille kasse. Og så kan det godt være, at du har lyst til at gå uden for den kasse rent kunstnerisk, men det får du ikke. Det kan du ikke tillade dig. Du skal spille inden for den lille firkant for at få det job, hvis det nu er det, man godt vil. Det er meget hængt op på traditioner, på sådan gør vi her, eller sådan gør man, eller sådan spiller man Beethoven, sådan spiller man Bach. Og det gør nok, at man så tilstræber en eller anden perfektion inden for det, man nu spiller på den og den måde. Og det kan så faren ved det er, og det har det nok været for mig, at man så overfører den perfektionsstræben i andre aspekter af livet. Ja. Så for at svare kort på dit spørgsmål. Ja. Nok været et af de værste år i mit liv. Men i det år, der er gået, der har jeg mistet min far fra den ene dag til den anden. Så har jeg haft to blodpropper. Så har jeg mistet min forlovede på den måde, vi gik fra hinanden, eller hun gik fra mig. Så blev jeg slået ned på gaden. Så fik jeg stjålet forskellige ting, blandt andet min computer, mens jeg sad og skulle skrive speciale i jure. Og jeg skulle flytte fra Norge til Danmark, mens jeg sad og skrev speciale og havde koncerter fuld tid. Så der har været sådan mange ting oven i hinanden, som har været svære. Hver for sig, men kombinationen af alle de ting har været rigtig svært. Jeg vidste ikke, du havde haft blodpropper. Nej. Altså, det tænker man jo ikke, at nogen på vores alder får. Nej. Hvorfor får man det? Det er et godt spørgsmål. De har heller ikke kunne finde ud af det rigtigt. Først var jeg på et privat hospital i Norge, hvor de overså det. Så gav de mig en forkert diagnose, så gik jeg med det lidt længere tid. Og så var jeg så heldig at have en rigtig god læge her i Danmark, som spottede det med det samme og satte mig med det samme akut på hospitalet. Og så fandt jeg en lang blodprop på 35 cm i min arm og i mit bryst, og så en anden en i min lunge. Og det var kun en måned efter min far var død. Og så var jeg igennem et lidt længere forløb, hvor de prøvede at finde ud af, hvorfor får en ung fyr på 33 to blodpropper ud af det blå. Og det har de ikke rigtig kunne finde ud af. Hvad har det gjort af dit syn på livet det seneste år? Så, altså alle de der ting, hvorfor griner du? Nå, det var et fint spørgsmål. Jeg har været rigtig ked af det det seneste år. Dybt ked af det. Enormt depressiv. Selvmords overvejende mange gange. Var du derude, hvor du tænkte metoder, eller var det mere som sådan en abstrakt størrelse? Nej, det kunne godt blive meget konkret. Så kan man så sige, at det er jo også i smerten, at inden for kunstens verden er måske positive ting, eller meningsfulde ting, opstår. De følelser, jeg har, dem kan jeg putte i mit spil, som gør, at folk kan få en god oplevelse, eller en meningsfuld oplevelse, når de hører mig spille. Eller de kan gøre, at jeg udvikler nogle tanker, eller nogle følelser, som gør, at folk måske føler, at de får en interessant samtale med mig. Det kan selvfølgelig også gøre, at jeg tænker nærmere over, hvad er det, der er vigtigt i mit liv. Så kan man opleve, hvem er vigtig i mit liv. Hvem er der? Hvem er der ikke? Dem, som jeg troede ville være der, de var der måske ikke. Eller opført sig aparte. Så kan man skille dem ud. Det er også positivt. Så lærer man at stå mere på egne ben, eller det gør jeg i hvert fald. Fordi der ikke er andre. På en dårlig dag, så er man parat til at hoppe ud for en bus. På en god dag, så føler man, at det har gjort en stærkere, klogere, mere fornuftig at se lyset, hvad vi er. Lige nu lever jeg lidt på to planer. Der er nogle masse rigtig sjove og spændende ting, som sker og som opnås, og som måske er i støbeskeen. Nedenunder det er der et andet stadie eller andet følelsesliv, hvor jeg ikke har det så godt. Hvor jeg har det skidt. Og den dualitet er mærkelig. Og jeg håber, at den sidste, den kan reduceres, ikke? Så jeg bare kan være glad over de ting, der nu sker, som er gode. Det spor, hvor jeg ikke har det så godt inden i mig selv, det er der stadigvæk. Meget ofte så vågner jeg hver morgen med følelsen af, at jeg ikke er god nok, at jeg ikke har præsteret nok. Selvom jeg jo egentlig opnår ting, som er gode, og som jeg er glad for, eller burde være taknemmelig for, så er der et eller andet i mig, som gør, at jeg meget, meget sjældent føler, at det er godt nok, eller jeg er god nok. Og det er rigtig irriterende. Men det må jeg prøve at forbedre. Så du kan faktisk vågne en dag efter, du har i går så præsteret rigtig godt, og så stadigvæk ikke synes det nok? Ja. Har du et eksempel på det? Hvor du faktisk havde det på papiret, andre ville sige, hold da ferie. Ja, altså for nylig, der hvor jeg havde min koncert på en af verdens bedste Stradivarius violiner. En af verdens dyreste Stradivarius violiner. Som var noget, jeg havde drømt om, siden jeg var helt lille, 5 år gammel. Efter jeg spillede den koncert, så havde jeg en helt fantastisk oplevelse over det. Fordi det var noget helt unikt for mig personligt at opleve det og gøre det. Men samtidig var der også en tomhedsfornemmelse, eller en fladhedsfornemmelse, eller en fornemmelse af overvældende ulykkelighed, eller sådan, af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Og jeg tænkte netop inden i mig selv, hallo, du har lige oplevet det her. Det er helt fantastisk. Det er helt unikt. Det er første gang i historien, at det her instrument er i Skandinavien. Og det er egentlig ret vildt, at jeg får lov til at spille på det instrument. Men alligevel, så var der en eller anden ting inde i mig, som, hvor det var ikke nok. Og sådan er det måske for 90% af de ting, jeg laver. store som små. Og selvfølgelig, man lægger måske mere mærke til, når det er store ting, som man egentlig burde være sindssygt glad over, men så man, kan man ikke være i det, eller ikke appreciere det. Eller. Ja, og det lyder jo helt vildt forkælet, og det er det jo måske også, men det er noget i mig, som fungerer lidt spøjst. Men er det så konkret, hvad det er, du ville ønske, du havde gjort bedre? Eller er det mere sådan abstrakt? Det kan være begge dele. Hvis det er noget, jeg har optrådt og spillet, så kan det være meget, meget konkret. Så kan det være nogle... Nå, de her de toner. Man spiller jo flere tusind toner i løbet af en koncert, og så har man måske... Føler man selv misset tre, eller, så de var ikke lige top i skabet, de tre toner. Og så kan man gå flere dage bagefter og tænke over de tre toner, men ikke på de 10.487 andre toner, som måske var gode nok. Og hvad ser du, når du kigger fremad, så hvordan tænker du, at du skal leve et langt liv, som forhåbentlig kunne blive anderledes, som harmonisk måske, eller... Om jeg ser harmonien komme? Jeg håber det. Jeg prøver at arbejde hen imod det, men... Hvad der ellers vil ske sådan mere konkret i mit liv, det ved jeg ikke, og jeg tror, jeg begynder langt om længe at kunne indse, at jeg kan kontrollere noget, jeg kan ikke forudsige noget. Det her tidligere i min naivitet troede, måske fordi jeg har stået i et øvelokale så mange år, uden at have været ude i livet så meget. Så har jeg nu endelig fundet ud af, at det er måske trivielt for andre, noget de har vidst i lang tid, men at jeg kan ikke kontrollere noget, jeg kan ikke forudsige noget, jeg kan ikke sige sådan og sådan og sådan og sådan, hvis jeg gør A, B, C, D, E, jamen, så sker det og det og det. Og ved den realisation, så ligger der også en befrielse og en åbning op over for skæbnen og et usædvanligt ting, som man aldrig kunne have forudset sker og vil ske. Har du nogensinde været rigtig glad, sådan helt bum ned i maven, intuitivt, juhu? Ja, det har jeg. Da jeg var 16, var jeg rigtig glad. Over hvad? Jeg vandt en masse priser, en konkurrence, fik en masse penge. Det var sjovt, det kom i medierne, på tv, på forsiden af Berlingske. Fik en fantastisk violin, ikke en Stradivarius, men en Amati fra 1671, stillet til rådighed, og en anden violin, som var spillet af en kendt violinist, som var et stort forbillede for mig, fik jeg lov at spille på til nogle store koncerter i Tivolis Koncertsal, hvor jeg var solist. Det synes jeg var rigtig spændende og dejligt og sjovt. Det gav mig en god fornemmelse med mig selv. Men har glæde sig altid været forbundet med noget ydre, der kom til dig? Jeg tænker, det kunne også bare være sådan en tilstand, der bare opstår. Ja, det er rigtigt. Den har jeg mindre af. Sjældent. Vi har sendt Ensom Stryger, en montage af Iben Maria Zeuthen. Klip og mix Iben Maria Zeuthen og Kim G. Hansen. I udsendelsen spillede Philip Benjamin Skov værker af Jules Massenet, Vittorio Monti og Sergej Rachmaninov, henholdsvis Meditation fra operaen Thais, Sardas og Vocalise. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.